złotych. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie pojedzie do Izraela na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, jeżeli nie będzie mógł zabrać na nich głosu. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostanie otwarte w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W pomoc ludności zagrożonej pożarami w Australii zaangażowało się wojsko. Andrzej Duda nie pojedzie do Izraela na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, jeżeli nie będzie mógł zabrać na nich głosu, mówi Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Prezydencki doradca podkreśla, że nie wypada, by na uroczystościach w Instytucie Yad Vashem przemawiały jedynie głowy państw Rosji i Niemiec. Jeśli nie będzie sytuacji, że pan prezydent Duda będzie miał możliwość wystąpienia i godnego zaprezentowania naszego stanowiska, to nie pojedzie do Izraela na te uroczystości, które są organizowane przez Instytut, no bo nie my staliśmy za tymi obozami śmierci, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, no jednak państwo polskie najbardziej ucierpiało. Konferencja w Instytucie Yad Vashem odbędzie się 23 stycznia, na 4 dni przed międzynarodowymi obchodami w Muzeum Obozowym w Oświęcimiu. Paweł Sałek podkreślił, że nie byłoby dobrze, gdyby uroczystości w Yad Vashem stały w konkurencji do obchodów, które odbędą się 27 stycznia w Polsce. W sierpniu otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inauguracja ma nastąpić w okolicach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która odwróciła losy wojny polsko-bolszewickiej i dała w niej zwycięstwo polskim żołnierzom dowodzonym przez Józefa Piłsudskiego. Muzeum ma przede wszystkim ukazywać postać marszałka Piłsudskiego i idee, które przyświecały mu przez całe życie. Ono oczywiście ma być miejscem, które będzie pamiątką po Józefie Piłsudskim, ale też miejscem, które będzie tłumaczyło tę postać, będzie opowiadało, uczyło o tym, czego on tak naprawdę dokonał, jaki był kontekst historyczny, jakimi wartościami się kierował. Wyjaśnia dyrektor muzeum Robert Supeł i dodaje, że na wystawie stałej znajdzie się ponad 1000 przedmiotów związanych z działalnością Józefa Piłsudskiego. Będą najbliższe Piłsudskiemu przedmioty poprzez rzeczy, które mają ilustrować jego aktywność w obszarze wojskowości. Będzie sporo rzeczy, które były związane z okresem budowy państwa już po odzyskaniu niepodległości. W muzeum będzie można też poznać nie tylko działalność państwową Piłsudskiego, ale i jego życie prywatne. Witold Banach, Polskie Radio. Francuski prokurator do spraw walki z terroryzmem rozpoczął śledztwo w sprawie wczorajszego ataku nożownika w miejscowości Villejuif pod Paryżem. Do zdarzenia doszło w parku. Mężczyzna zabił jedną osobę, a zranił dwie. Po ataku napastnik uciekł do pobliskiego centrum handlowego, gdzie został zastrzelony przez policję. Wczoraj prokuratura informowała, że w torbie nożownika znaleziono egzemplarz Koranu. Australia walczy z największymi w historii tego kraju pożarami buszów. W pomoc ludności zaangażowało się wojsko, mówi Anna Sauter, Polka mieszkająca na kontynencie. Najbardziej w tej chwili pali się południowo-wschodnia część Australii na samym końcu, gdzie ewakuowali 4000 ludzi, a dużo ludzi uciekło na plażę. Wojsko ściąga ich od strony morza, ewakuuje. Sytuacja jest absolutnie katastroficzna i jeżeli policzymy wszystkie pożary razem, to jest teren większy od całej Polski. W wyniku pożarów w Australii do tej pory zginęło ponad 20 osób, a dziesiątki są zaginione. Anna Sauter dodaje, że pożary lasów eukaliptusowych wyglądają zupełnie inaczej niż na przykład płonący las w Polsce. Drzewa eukaliptusowe mają to do siebie, że mają bardzo dużo oleju w sobie. I jeżeli pożar dochodzi, to one wybuchają i koale nie mają szans ani zejść na dół po drzewie w dół, ani one tylko żywią się liściami eukaliptusowymi, także największe straty są w nich, a lasy one po prostu eksplodują. Walkę z pożarami utrudnia silny wiatr. A teraz o sporcie. Jan Kałucki. A na początek skoki narciarskie i Dawid Kubacki, który został liderem klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Jutro kwalifikacje do ostatniej imprezy w Bischofshofen, a dziś odbyły się zawody w Innsbrucku. Kubacki zajął drugie miejsce, ustępując jedynie Mariuszowi Lindwikowi. Polak i Norwek osiągali kosmiczne rezultaty przy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. W pierwszej serii zawodnicy lądowali na 133 metrze, a Chinałowej szybowali 120,5 metra. Ostatecznie Lindwik był lepszy. lepszy o 1,3 punktu. Przed ostatnim konkursem Kubacki ma niewiele ponad 9 punktów przewagi nad Lindwikiem. Adam Małysz uważa, że dawno nie było takich emocji w turnieju czterech skoczni. To jest niby 9 dużo, niby 9 mało. Po pierwszej serii, jak popatrzyliśmy się, to oni, Lundvik, mieli bardzo dużą przewagę nad pozostałymi, a ta przewaga się troszkę gdzieś tam zwężyła, więc to pokazuje, że trzeba być skoncentrowany do samego końca. Mówił były reprezentant Polski, a obecnie dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego. Zostajemy przy dyscyplinach zimowych. Petra Wchlowa wygrała slalom Alpejskiego Pucharu Świata w Zagrzebiu. Słowaczka była minimalnie szybsza od Amerykanki Mikaeli Shiffrin. Polscy piłkarze ręczni przegrali z Hiszpanią 31-35. Jutro biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Portugalią. W polskiej lidze koszykówki Legia Warszawa przegrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 75-104, a Trefl Sopot wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 87-62. W tej chwili trwa mecz w Bydgoszczy, a Astoria gra ze Startem Lublin. Jest czwarta kwarta, Start wygrywa 91-60. I na koniec piłka nożna w lidze hiszpańskiej, jak na razie bez niespodzianek. Walencja wygrała z Eibarem 1-0, Real Madryt pokonał Getafe 3-0, a Atletico Madryt było lepsze od Levante. Było 2-1. Od kilku minut trwa mecz Espanyolu z FC Barceloną, jak na razie jest 0-0. Kolejny sport w trójce za 2 godziny, tam m.in. wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca 2019 roku. Jak na razie statuetkę dla trenera roku otrzymała Jolanta Kumor, która stoi za sukcesami Pawła Fajtka. Nagroda dla drużyny roku powędrowała do koszykarskiej reprezentacji Polski, a nagrodę specjalną odebrał szef WADA Witold Bańka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na południu i Suwalszczyźnie spadnie śnieg. 0 stopni na wschodzie i kotlinach sudeckich, około 1 w centrum, do 5 nad morzem. Nad morzem wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a w Tatrach nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2017 roku na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się Ania Rusowicz, a także Skaldowy, Marek Piekarczyk, Martyna Jakubowicz, Południce, Adam Nowak, Artur Andrus, Futurefall, Renata Przemyk, Ania Brachaczek, Iza Kowalewska, Czesław Mozi, to wszystko są moi przyjaciele. Retransmisja koncertu Ani Rusowicz z zespołem i gośćmi, podczas którego usłyszeliśmy autorskie pastorałki z płyty Retro Narodzenie. W Trójce, w poniedziałek, tuż po 18:00. Zaprasza Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. To dziś wieczorem, ale tamtego czasu w Los Angeles na bulwarze zachodzącego słońca. W sali Palladium wystąpią Dave Grohl, Chris Novoselic i Pat Smear. A jako goście specjalni Beck, St. Vincent, córka Grohla Violet, zespoły Cheap Trick, Marilyn Manson i L7. Ojej, ojej, nie zdążymy, za późno. Teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się, ale staśmy, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, część druga koncertu grupy The Dumplings, ta, która nie zmieściła się w transmisji. Justyna, oddaję Ci głos. Zagramy teraz Wam piosenkę pewnego polskiego zespołu, którą bardzo mocno przerobiliśmy, bo bardzo lubimy brać na warsztat klasyczne polskie piosenki i przewracać je do góry nogami. Wybaczcie. Ale więcej nie powiem, posłuchajcie. Może zrobimy taką małą zagadkę, może ktoś zna ten zespół i pozna po słowach. Dobra, więc nic nie mówię. Gdybyś lubił mnie choć trochę, hej. Gdybyś kochał, jak nie kochasz mnie. Gdybyś nie był jaki jesteś, zechciał tak jak nie chcesz mnie. Gdybyś lubił mnie choć trochę, hej. Gdybyś kochał, jak nie kochasz mnie. Gdybyś nie był jak jesteś, zechciał tak jak nie chcesz mnie. We'll be right back. Przepraszam bardzo. Czy ktoś może poznał? Co to była za piosenka? Nie bójcie się mówić. Tak, Freakout. W oryginale to leciało jakoś... Gdybyś lubił mnie choć trochę, hej! Troszkę tam pogrzebaliśmy. Mam nadzieję, że wielcy fani Breakoutu się nie obrazili. Wiecie, to na rzecz dzisiejszych czasów zrobiliśmy. Żeby młodym się też podobało. No cóż, kolejna piosenka jest nasza, w 100%. Napisaliśmy ją o pewnym bohaterze filmu, z filmu Zapach kobiety. O niewidomym Franku, którego gra Al Pacino. I była tam taka wyjątkowa scena, scena tanga, która mi bardzo urzekła i po prostu o tej jednej scenie i o jego postaci postanowiliśmy napisać piosenkę. Nazywa się przewrotnie Frank. Udało mi się was rozśmieszyć ekstra, dzięki. Bardzo. Widzę, że tutaj czerwona lampka zgasła, szkoda. No i się nie zmieściliśmy. Spodziewaliśmy się tego, ale zawsze szkoda. Ale teraz za to możemy swobodnie rozmawiać, słuchajcie, i się bawić. Teraz nikt nas nie podsłuchuje. Zagramy teraz wyjątkową piosenkę, ponieważ jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a mamy taki tekst właśnie, który wykorzystaliśmy po swojemu znowu, ale jesteśmy łobuzy. Dobra, nie gadam, śpiewajmy. Oh, wiedzą dobrze nam jest, wiedzą dobrze nam jest. Tak się to sama nie dba. Jak wygląda mój raj, jak wygląda mój raj, za którym chcę się tęsknić. Gdzie noc uprzejmą jest, gdzie noc uprzejmą jest. Nigdy nie chcę za mnie zranić. Bardzo za ten miły wieczór. Ja chciałam wam przedstawić moich chłopaków. Ja mam dwóch chłopaków, słuchajcie. To jest Mateusz Modrzejewski! No a to jest, jak wszyscy wiemy, Kuba Karaś! Dzisiaj piękną konferansjerkę prowadziła i śpiewała z nami Justyna Święs. Razem jesteśmy The Dumplings. Bardzo wam dziękujemy. Mamy jeszcze jeden utwór. Bardzo dziękujemy. Nie wiem, co się robi w takich chwilach, bo rzadko gramy w takich salach kameralnych, gdzie jest taka skupiona publiczność. Gra się dalej. Dziękuję. Co pamiętam. Szkoda, że pod koniec trasy dopiero takich rzeczy się dowiaduje. My zawsze lubimy przegadać wtedy i spróbować stand-upu, ale to jeszcze... Bardzo źle nam idzie. Trochę nam brakuje, gdy Dawida podsiadło, ale będziemy próbować. Bardzo dziękujemy.

bardzo. Dziękuję. Justyna, Kuba i Mateusz. Wystąpił dla Państwa zespół The Dumplings. Nawet nie mogłem jej ucałować. Szanowni Państwo, czerwone światełko zgasło, ale wszystko zarejestrowaliśmy nawet z obrazkiem, dzięki panom operatorom i na pewno podzielimy się ze słuchaczami Trójki także tym fragmentem koncertu, który nie trafił na żywo na antenę. A teraz wszystko w Państwa rękach. Negocjujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo nam miło. Nie wiem, czy przez te lata dobrze odczytujemy takie brawa, ale to chyba znaczy, że możemy jeszcze wam coś zagrać, nie? Jeśli chcecie, to mamy jeszcze takie coś. Mam kawałek, który zresztą został wydany tutaj przez Męskie Granie. Znowu to nie jest nasz numer. Kurczę, wychodzimy jak jakiś cover band. Ale znowu po naszemu. Postanowiliśmy się na warsztat, słuchajcie, Kate Bush i no i zobaczmy, co się stało, bo mi nie wypada mówić o naszych numerach ani przychylnie, ani też nie, bo będzie, że się kryguje czy coś. Także Kuba, szybciej, bo ja bardzo źle mi idzie to mówienie. Ja bym prosił tylko jeszcze wielkie brawo dla Mateusza, który z nami dopiero tej jesieni zaczął grać. Świetnie się odnalazł. Nawet na tyle, że mamy takie same koszule. Więc myślę, że jeszcze raz możecie wielkie brawo, bo ten numer fajnie się zaczyna, jak są brawo. Yeah. for me now. Come on, angel, come, come, darling, let's exchange the experience. So if I'm here, make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running out that road, be running out that field, be running out that building, no. So if I'm cool, make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running out that road, be running. Więc ja powiem, że jeszcze raz bardzo dziękujemy. Słowa dziękuję nigdy za dużo. Tylko, że jak przepraszam, jest za dużo. Ale dziękować możemy do woli. Więc jeszcze raz dziękuję. I zagramy wam na koniec. Ja przepraszam, że tak no ty. Ale co tam. teraz sobie tak pomyślałam. Nieważne. Zagramy na koniec piosenkę o takim bardzo długim tytule, ponieważ zawsze marzyliśmy, żeby mieć taki długi tytuł piosenki. I przy okazji trzeciej płyty, przy okazji 7 lat działalności pozwoliliśmy sobie na to i nazwaliśmy piosenkę... Jeżeli śmiesz się, gestykuluję. Okej. Okay. I nazwaliśmy piosenkę Tam, gdzie jest nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi. I tego wam życzę. Może żeby nie było jakoś bardzo nudno, ale żebyście byli szczęśliwi, więc dziękujemy jeszcze raz. Zabierz mnie tam, gdzie głos obowiązku, a kompletny brak serca. Zabierz mnie tam, gdzie ciało nie płonie, wszystko jest rozsądne, odpowiednie. Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Zabierz mnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będę szczęśliwa. Spokoju, spokoju, spokoju, więcej chcę. pogasz mi świat, gdzie myśli nie słabną i intymnym uścisku. Pokaż mi świat, gdzie delektują się dobrą zasadą, Bogiem i trudem. Pokaż mi świat, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Pokaż mi świat, gdzie miłość ma źródło poprawne, jedynie. Gdzie co jest? No gdzie co jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Gdzie co jest? No gdzie co jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Zabierz mnie tam, gdzie głos obowiązku, a kompletny brak serca. Zabierz mnie tam, gdzie ciało nie płonie, wszystko jest rozsądne, odpowiednie. Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Zabierz mnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej. Koncert grupy The Dumplings przygotowali Jarosław Regulski i Zofia Sylwin, a listę osobistą Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia. Autopromocja. Kobieta o 100 twarzach i o jednym wielkim talencie. Teraz o tym wiem. Justyna Styczkowska zaśpiewa w najbliższą niedzielę w Trójce po godzinie 19. Kryminalna miłość w nas. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów AGD taniej. Na przykład pralka Indesit 1000 obrotów za 699, lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Żegnamy reklamy.